والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائی، آج شب برات ہے، شب برات یہ بڑی اہم اور نازک رات ہے، بڑی رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے اور مانگنے والی رات ہے۔ اس رات میں قبرستان کی حاضری یہ سنت ہے اور ہم سب کے سب قبرستان کی طرف آ نکلے ہیں۔ یہ میدان قبرستان سے متصل ہے جہاں ہم جمع ہیں۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قبرستان، اس کی منتشر قبریں، اگر اس پر تائرانہ نظر دوڑا لیں تو کچھ بھی نہیں سوا مٹی کے ڈھیر کے، اور اگر ہم فکر میں ڈوب جائیں اور ان پر غور کرنے لگیں تو یہ مٹی کے ڈھیر بظاہر مٹی کے ڈھیر ہی صحیح، لیکن ان کے نیچے ایک بہت بڑا جہاں آباد ہے جو ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا۔ ان مٹی کے ڈھیروں کے نیچے کوئی تو جنت کے باغ میں مزے سے سویا ہے، تو کسی کو سانپ لپٹے ہوئے ہیں۔ تو اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے کوئی آگ کی بھٹی میں تڑپ رہا ہے، کسی پر بچھو چمٹے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ قبریں یکساں نظر آتی ہیں، لیکن قبر، کسی کی قبر جنت کا باغ ہے، کسی کی قبر دوزخ کا گڑا ہے۔ اس قبرستان میں مالدار بھی آ کر سوئے ہیں، غریب و نادار بھی آ کر سوئے ہیں۔ اس قبرستان میں مظلوم و لاچار بھی آ کر سوئے ہیں، تو ارباب اقتدار بھی آ کر سوئے ہیں۔ یہاں دکاندار بھی آ کر سو گئے، تو کارخانے دار بھی آ کر سو گئے، اور سب ایک جیسے قبرستان میں ویران سناٹے میں پڑے ہیں۔ آج کوئی ان کا پرسان حال نظر نہیں آتا، کل تک یہ دندناتے پھرتے تھے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو موت کا نام سن کر چڑ جاتے تھے، انہیں ذکر موت پسند نہیں تھا، انہیں کسی کی مصیبت اور پریشانی سے کوئی سروکار نہیں تھا، انہیں اللہ کی یاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں اگر کوئی دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا تھا تو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے تھے اور ٹالتے تھے اور ٹال کر گزر جاتے تھے، وہ بھی بالآخر موت کے شکنجے میں آ گئے اور یہاں آ کر سو گئے۔ کسی شاعر نے اپنے کسی دوست کے مزار کا عجیب رنگ پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، شب کو جا نکلا تھا میں ایک دن مزار یار پر، اس وجہ سے مثل اب آنکھیں میری خونبار ہیں۔ قبر پر الحمد پڑھ کر دوست سے میں نے کہا، ہم غریبا چاک تیرے غم میں پیارے یار ہیں۔ چاند ہے کچھ تو بھی زیر خاک اے نازک بدن، شمع روشن ہے گلوں کے قبر پر انبار ہے، کیا ہوا مرنے کے بعد اے راہیے ملک عدم، لوگ کیسے ہیں وہاں کے اور کیا اتوار ہیں، منزلیں نزدیک ہیں یا دور ہیں کیا حال ہے، راہ میں کچھ بستیاں ہیں شہر یا بازار ہیں، جس محل میں جا کے تو اترا ہے اے رنگی ادا، کس طرح کا قصر ہے کیسے درو دیوار ہے، چھت منقش کار ہے یا سادہ یا رنگین ہے، تخت ہے کیسے مطلع یا مرصع کار ہے، پھول ہیں کس رنگ کے، پتے ہیں کس انداز کے، مرغ زرنی بال ہیں یا عنبری منقار ہیں، اہل صحبت کون ہے کیا گفتگو کا طرز ہے، خوش بیان یا خوش فہم ہے یا کہ بد گفتار ہے، بات کرنے کی صدا اصلاً کبھی آئی نہیں، کس طرح کے لوگ ہیں سوتے ہیں یا بیدار ہیں، قبر سے آئی صدا اے دوست بس خاموش رہے، قبر سے آئی صدا اے دوست بس خاموش رہے، ہم اکیلے ہیں یہاں احباب ناغیار ہیں، وہ ہمارا پیکر نازک جو تجھ کو یاد ہو، آج خاک قبر کے اس پر منو کے بار ہیں، آج خاک قبر کے اس پر منو کے بار ہیں، اب زیادہ بات کر سکتے نہیں تو گھر کو جا، دل میں آزردہ نہ ہونا کیا کریں لاچار ہیں۔ تو جب بندہ قبر میں آ جاتا ہے تو اب نہ وہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، نہ وہ کسی کے پاس جا سکتا ہے، جب تک زندہ ہے خوب دندناتا پھرتا ہے، لیکن آہ جب موت آ کر مسلط ہو جاتی ہے، ساری مستی اتر جاتی ہے، سارے فن بیکار ہو جاتے ہیں، سارے حربے ناکام رہ جاتے ہیں، دولت کے انبار، باغ و گلزار اور کسی قسم کا کوئی اقتدار یا ہتھیار موت سے نہیں بچا سکتا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس قبرستان میں آنے کا مقصد کوئی رسم و رواج نہ سمجھو، میرے محبوب، میرے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کو جاؤ، کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کے لیے رسمن آنا نہیں ہے، اپنی موت کو یاد کرنا مقصود ہے، ورنہ پہلے ممانعت تھی، بعد میں اجازت مل گئی کہ اب جاؤ۔ میرے مرشد پاک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو، نمازی ہوئے تو کیا، بے نمازی ہوئے تو کیا، رمضان کے روزے رکھے تو کیا، رمضان کے روزے نہ رکھے تو کیا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی کا سلسلہ رہا تو کیا، نیکیوں کا سلسلہ رہا تو کیا، انگریزی فیشن میں بدمست رہے تو کیا، سنتوں کے دیوانے بنے تو کیا، بہر صورت موت آ کر رہے گی اور موت سے کسی صورت فرار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کنز الایمان شریف کا ترجمہ یوں ہے، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا۔ تو اے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو، آپ نے دیکھا کہ جو موت سے کتنا بھی بھاگنا چاہے بالآخر موت کا لقمہ بن کر ہی رہتا ہے۔ تو دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والوں، دنیا کے کاروبار میں مشغول رہنے والوں، کب تک گلچھرے اڑاؤ گے؟ کب تک عیش و عشرت کے پھول چنو گے؟ کب تک فلمیں ڈرامے دیکھ کر دل بہلاتے رہو گے؟ کب تک شرابیں پی کر اپنا غم غلط کرتے رہو گے؟ آؤ تمہیں عبرت کی بات بتاؤں۔ ایک شاعر کہتا ہے، کل حوث اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، کیا ہی ملک روم ہے، کیا سرزمین توس ہے، گر میسر ہو تو کس عشرت سے کیجئے زندگی، اس طرف آواز تبلو نئے صدائے کوس ہے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ کل حرص و ہوا نے، حوس نے، نفس امارہ نے، شیطانی خواہش نے مجھے ابھارا کہ چل تو ملک روم کی طرف چل، تو توس کی طرف چل، تو یہاں کیا ویرانے میں آ پڑا، اس مذہبی ماحول میں کہاں گھس گیا، یہاں تو نہ تبل و سارنگی ہے، نہ موسیقی کی آوازیں ہیں، نہ رقاصائیں ہیں، نہ رقص ہے، آ ادھر کھل کر کھیل، وہاں تو جام پر جام پیے جا۔ کل حوث اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، کیا ہی ملک روم ہے، کیا سرزمین توس ہے، گر میسر ہو تو کس عشرت سے کیجئے زندگی، اس طرف آواز تبلو نئے صدائے کوس ہے، صبح سے تا شام چلتا ہو میں گلگوں کا دور، شب ہوئی تو ماہروں سے کناروں بوس ہے، سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے، چل دکھاؤں تو جو حصو آج کا محبوس ہے۔ جب مجھے نفس امارہ نے رقص و سرور کی محافل کی طرف ابھارا، گناہوں کی مجلس کی طرف مجھے ترغیب دلائی، تو عبرت نے میرے کان پکڑ لیے اور عبرت نے مجھے نصیحت کی، سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے، چل دکھاؤں تو جو حرص و آز کا محبوس ہے، لے گئی اکبار کی گورے غریبہ کی طرف، گورے غریبہ قبرستان کو کہتے ہیں، لے گئی اکبار کی گورے غریبہ کی طرف، جس جگہ جانے تمنا ہر طرح مایوس ہے، مرتدے دو تین دکھلا کے مجھے کہنے لگی، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے۔ عبرت نے میرے کان پکڑ لیے اور کان پکڑ کر کہا کہ چل مجھے میں تجھے تماشا دکھاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے عبرت مجھے قبرستان میں لائی، جس جگہ جانے تمنا ہر طرف مایوس ہے، اور پھر مجھے بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں اس نے دکھائیں کہ یہ دیکھ سکندر جو دنیا جیتنے کے لیے نکلا تھا، خالی ہاتھ زمین کے اندر سما گیا، آج کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے کر و فر والے، بڑے بڑے پہلوان، سب کے سب موت کے ہاتھوں لاچار ہو کر منو مٹی کے انبار تلے دبا دیے گئے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کب تک جیئیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، خوب غور کیجئے، میرے آقا سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم گناہگاروں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ نہایت ہی خطرناک ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اول تو اپنے مشاغل اور اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے موت کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو دل ان کا دوسری طرف مشغول رہتا ہے، کسی کو نیند چڑی ہے، کسی کو گھر یاد آ رہا ہے، کسی کو بوریت ہو رہی ہے، کسی کو اکتاٹ ہو رہی ہے۔ اگر وہ موت کا ذکر سنتے ہیں، جب بھی دل کسی اور طرف مائل رہتا ہے، تو یاد رکھو صرف زبانی تذکرہ موت کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اے میرے پیارے سائیں بھائیوں، کہ دل کو ہر طرف سے فارغ کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر کے ذہن و دماغ سے دنیاوی خیالات کو چند دموں کے لیے نکال کر اب سوچنا شروع کرو کہ گویا موت سامنے کھڑی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوست و احباب کو یاد کرو۔ اس موت کو یاد کرنے کی صورت یہ ہے کہ تصور کی بالکنی سے جھانک کر اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں اور احباب کی موت کو یاد کرو کہ یہ کس طرح دنیا کے کاروبار میں مشغول تھے، کس طرح دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے تھے، کھل کھلا کر ہنستے تھے، اور باتوں میں اتنے ماہر تھے کہ اچھے بھلے کو خاموش کر دیا کرتے تھے۔ آج یہ صدا کے لیے قبرستان میں خاموش ہوئے پڑے ہیں۔ کیسا اچانک ان کا حادثہ ہو گیا تھا، راتوں رات بیمار ہو کر صبح انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔ اب غور کرو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ غور کرو کہ کس طرح چار پائی پر اٹھا کر ان کو لے جایا گیا اور مٹی تلے داب دیا گیا۔ ان کے حسین چہرے آج بدنما ہو چکے ہیں، ان کے اعلی عہدے اور بڑے بڑے منصب سب بیکار ہو گئے۔ اور اب غور کرو کہ مٹی نے کس طرح ان کی شکلیں بگاڑ کر رکھ دی، قبر میں ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کس طرح بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ چھوڑ کر یہ چل پڑے، اور سب روتے رہ گئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان کے مال و اسباب اور ان کے عمدہ لباس پر غور کرو کہ کیسے کیسے عمدہ لباس، نتنے فیشن کے لباس پہنتے تھے، کیسے کیسے سامان ان کے پاس تھے، کیسا کیسا آلہ فرنیچر ان کے پاس رکھا رہتا تھا، یہ سب کا سب دھرا رہ گیا۔ پھر غور کرے کہ یہی سب کچھ میرا بھی ہونا ہے، میرے بھی بچے بلکتے رہ جائیں گے، میری بیوی بھی روتی رہ جائے گی، میرے ماں باپ بھی تڑپتے رہ جائیں گے، اور میری موت واقع ہو گئی تو میرے ناز اٹھانے والے مجھے بھی لے کر چلتے بنیں گے۔ نہ میری دولت میرا ساتھ دے گی، نہ میری اعلی اسناد، نہ اسکول اور کالج کی ڈگریاں میرے کام آئیں گی، نہ میرا فن، نہ میرا عہدہ، نہ میرا منصب میرا ساتھ دے گا، مجھے اٹھا کر لے چلیں گے، اور مجھے بھی منو مٹی تلے قبر میں دفن کر دیں گے۔ اور غور کرے کہ جس طرح وہ دنیا میں مجلسوں میں بیٹھ کر دوستوں کے جھرمٹ میں بلا تکلف قہقہے لگا کر ہنسا کرتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں۔ جس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج منو مٹی تلے تنہا پڑے ہیں۔ انہوں نے موت کو بالکل بھلا رکھا تھا، آج خود اسی موت کا شکار ہو گئے۔ کس طرح جوانی کے نشے میں بدمست تھے، آج ان کی جوانی خاک میں مل چکی، کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہ رہا۔ ہر وقت دنیا کے دھندوں میں، کاروبار میں اور دکانداری میں مشغول رہتے تھے. آج ان کے ہاتھ اور پاؤں قبر میں جدا جدا ہوئے پڑے ہیں. وہ زبان جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی، اس پر کیڑے چمٹ رہے ہوں گے. پورا جسم، غور کیجئے کس طرح وہ سردی گرمی سے بچاتے تھے. ذرا سا درد ہوتا تھا تو مالش کرتے تھے، گولیاں اور دوائیں کھاتے تھے. آج اسی نازک بدن میں کیڑے چل رہے ہیں. کیسا کھل کھلا کر ہنسا کرتے تھے، آج قبر میں ان کے دانت جھڑکتے. کیسی تدبیریں اپنے دماغ میں یہ سوچتے تھے، کیسے آج اعلی منصوبے باندھا کرتے تھے. آج اسی بھیجے کو کیڑے کھا گئے. موت ان کے سر پر موجود تھی، لیکن کبھی بھی موت کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، نمازوں کی طرف نہیں آتے تھے، بڑھاپے کے باوجود اللہ کی طرف نہیں جھکتے تھے، لاکھ سمجھانے کے باوجود اپنا چہرہ آتش پرستوں اور یہودیوں جیسا رکھتے تھے، محبوب کی سنت داڑھی چہرے پر نہ سجاتے تھے، لاکھ سمجھانے کے باوجود اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے نہ بچاتے تھے، فلموں ڈراموں سے نہ بچاتے تھے. ان کے مرنے کا دن بالکل نزدیک ہونے کے باوجود غفلت کا پردہ عقلوں پر پڑا تھا. انہیں یہ بالکل احساس نہیں تھا کہ میں آج زندہ ہوں اور کل میں مر چکا ہوں گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس طرح کی مثالیں دے کر فرماتے ہیں کہ آپ بھی سوچئے کہ جو کچھ میرے عزیزوں کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے جاننے والوں کے ساتھ ہوا، وہی میرے ساتھ ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے. ہم سوچتے ہیں کہ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ جھاڑی سے فنا فنا لاش ملی، فلاں کو دہشت گردوں نے گولی مار دی، فلاں کا حادثے میں انتقال ہو گیا، فلاں لاوارث لاش فلاں اسپتال کے مردہ خانے میں لائی گئی اور کولڈ اسٹوریج میں رکھ دی گئی. اس طرح کی خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی سوچا کہ کل ہماری بھی خبر چھپ سکتی ہے؟ آج ہم زندہ ہیں، لوگ ہمیں جناب کہہ کر پکار رہے ہیں، کل یہی لوگ ہمیں مرحوم کہیں گے. عین ممکن ہے کہ آنے والی صبح ہمیں مرحوم کہہ کر پکارا جائے. آہ، موت کی تیاری ہمارے پاس نہیں، غفلت کا یہ عالم. حالانکہ جو بزرگان دین ہوتے تھے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، موت کے لیے ہر وقت وہ تیار ہوتے تھے. حضرت سیدنا اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جنازے کے ساتھ جاتے تو یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ اس میت کا ولی اور وارث کون ہے. سبھی لوگ غمزدہ، افسردہ اور اشک بار ہوتے تھے. آج اگر کوئی روتا بھی ہے تو اپنے میت کو روتا ہے. کل اہل اللہ کسی جنازے میں جاتے، وہ بھی روتے تھے، وہ میت کو نہیں روتے تھے، وہ کسی مردے کے غم میں نہیں روتے تھے، جوان بیٹے کے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے نہیں، بلکہ وہ اپنی موت کے لیے روتے تھے. حضرت سیدنا یحییٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ کسی کے جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے، اس قدر اپنی موت کو یاد کر کے خوف زدہ ہوتے کہ پھر نہ چلنے کے قابل رہتے. پھر نتیجتاً دوگ باغ مل کر ان کو چارپائی پر ڈال کر اٹھا کر ان کو گھر پر لے آتے، اور کئی روز تک اس کا اثر آپ پر طاری رہتا، اور شدت خوف خدا کے باعث کوئی کام تو کجا کلام تک نہیں کر سکتے. لیکن افسوس ہم بڑے بے پرواہ اور غافل نکلے اور ہم اپنی موت کو بالکل بھلا بیٹھے. بزرگوں کا فرمان ہے, اے غافل انسان تو کیوں ہنستا ہے, شاید تجھے نہیں معلوم کہ تیرا کفن کپڑے والے کی دکان پر, بزاز کی دکان پر آ چکا ہو. یاد رکھ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں, اس دنیا کے گھر ایسے ہیں جس پر فنا لکھ دی گئی ہے اور ان میں رہنے والوں پر, ان مکانات میں رہنے والوں کے لیے یہ مقدر ہے کہ انہیں اس مکان سے نکالا جائے گا. یہ اس وقت ضرور آباد نظر آتے ہیں لیکن ان قریب یہ اجڑ جائیں گے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ابھی جوانی ہے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے, ہمیں کوئی مرض نہیں کوئی بیماری نہیں کہ جوانی میں موت نہیں آ سکتی, ایسا نہیں ہے. یہ نادانی کا خیال ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ لوگ کسی نوجوان کو دین کی طرف مائل دیکھ کر, اسے داڑھی سجاتا امامہ سجاتا دیکھ کر, اللہ کی یاد میں مشغول دیکھ کر یہ کہہ دیا کرتے کہ میاں یہ ابھی تمہاری عمر ہے بعد میں کرنا, یہ سراسر دھوکا ہے, شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کیسے کیسے نوجوان دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں, کتنے لڑکے لڑکپن میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں. کئی ایسے بچے جو ابھی مکمل کھلنے بھی نہیں پاتے, وہ نوشگفتہ پھول ہمیشہ کے لیے کملا جاتے ہیں. روزانہ نوجوان مرتے ہیں, ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اور اگر جوانی میں موت نہ بھی آئی تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جوانی صدا نہیں رہے گی, ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا, چار دن کا ساز ہے. یہ دنیا بڑی مکار اور عیار ہے. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اس دنیا میں جس کسی نے خوشیوں کے پھول چنے اسے موت کے خار نے ضرور زخمی کیا, جس نے یہاں مسرتوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج ضرور ملا. ہم خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں, کوئی شادیوں کا انتظار کرتا ہے, لیکن کیا آپ کو معلوم نہیں کہ نہ جانے کتنے دولہے شادی کے دن یا شادی کے ایک دو دن کے بعد موت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. اور نہ جانے کتنی باراتوں پر آفتیں آتی ہیں, اخبارات پڑھ کر دیکھیے, کبھی بارات جا رہی ہوتی ہے تو ان کی بس کو حادثہ پیش آتا ہے اور کئی باراتی موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں. کبھی ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو دولہا سمیت بارات ماری جاتی ہے, کبھی کشتیاں الٹ جاتی ہیں, کبھی بسیں گہری کھائی میں گر کر باراتیوں کا کچومر کر دیتی ہیں. اس طرح روزانہ نہ جانے کتنے دولہے کتنی دلہنیں دنیا میں مرتی رہتی ہیں. موت نہ رات دیکھتی ہے نہ دن, نہ خوشی دیکھتی ہے نہ غم, موت جب آتی ہے تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہہ کر نہیں آتی. اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کی رات تو شب برات بڑی نازک رات ہے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں. اس سال میں جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کی فہرست تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے, حاجیوں کی فہرست بھی بن جاتی ہے, اب نہ ان میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان دنیا میں نکاح کر رہا ہوتا ہے، اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمانوں میں آسمان میں اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے، اس میں تمام سال کے مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی تھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان نکاح میں مشغول ہے اور وہاں اس کا نام مردوں کے زمرے میں آ چکا ہوتا ہے۔ ایک آدمی حج کی تیاری کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا، یہاں پہ شام و سحر کسی کی کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے۔ لوگ اولاد کی بڑی تمنا کرتے ہیں کہ میرے گھر پھول جیسا بچہ آ جائے، لیکن یہ بچہ کبھی کبھی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار عورتیں پہلے ہی حمل میں موت کا شکار ہو جاتی ہیں، شادی کے چند ماہ کے بعد یا سال بھر کے بعد جب اس کو پہلی ڈیلیوری ہوتی ہے اس میں کئی اسلامی بہنیں موت کا شکار ہو جاتی ہیں، چاند سے بچے کا وہ منہ نہیں دیکھ پاتی۔ ایک بزرگ نے قبرستان میں بسیرا کیا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہاں کیوں بسیرا کیا؟ ارشاد فرمایا کہ اس قبرستان میں جو لوگ ہیں یہ تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کوئی دنیا میں رہتے ہیں ان سب کو مار دے تاکہ یہ جلدی جلدی قبروں میں آئے اور دنیا کا سلسلہ ختم ہو اور قیامت قائم ہو اور ہم قبروں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تو جو مرنے والوں کے لیے روتے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن کے لیے ہم روتے ہیں وہ ہمارے موت کی تمنائی ہے۔ اور اس بزرگ نے فرمایا کہ لوگ بچے کی تمنا کرتے ہیں لیکن افسوس بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے یا باپ کی پیٹھ میں سلب میں ہے وہ دعا کرتا ہے اے اللہ زمین پر جو لوگ ہیں انہیں موت دے تاکہ جگہ خالی ہو اور ہم جا کر آباد ہوں۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات بالکل عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ اگر لوگ مرتے نہ ہوتے تو دنیا میں جگہ خالی ہی نہ رہتی، کوئی رہ ہی نہ سکتا۔ تو جو لوگ اپنی جو بے اولاد ہوتے ہیں بڑی ضد کرتے ہیں بچہ ہو جائے، عین ممکن ہے بچہ تو ہو جائے لیکن وہ یا تو تمہیں لے جائے تاکہ جگہ خالی ہو یا اس کی اپنی امی کو موت کا شکار کرا دے یا پھر گھر میں سے کسی اور کو کم کرا دے تاکہ جگہ اس کے لیے خالی ہو۔ تو اللہ کی مصلحتیں کون جانتا ہے۔ بہرحال اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت تو آ کر ہی رہے گی اور موت سے تو اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کسی صورت سے چھٹکارا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر لیثی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے اس کا وہ گڑھا جس گڑھے میں جس قبر میں اسے دفن کیا جاتا ہے وہ گڑھا اسے پکارتا ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں قبر کی پکار سنو، وہ گڑھا پکارتا ہے میں اندھیرے تنہائی اور وحشت کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں عبادت گزار ہوگا تو میں آج تجھ پر رحمت والا بنوں گا، اور اگر تو نافرمان ہوا تو میں آج تجھ سے انتقام لوں گا۔ میں وہ ہوں کہ جو میرے اندر عبادت کرتے ہوئے داخل ہوا وہ مسرور اور خوش خوش نکلا، اور جو میرے اندر نافرمانی کرتے ہوئے داخل ہوا وہ برباد ہوا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے نمازیوں، اے رمضان کے روزے رکھنے والوں، اے فلمیں ڈرامے اور گانے باجوں سے دور رہنے والوں، اے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والوں، اے علم دین کے حصول کی خاطر دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنے والوں، اے سنتوں پر چلنے والوں، محبوب کے عشق میں آنسو بہانے والوں، خوف خدا سے رونے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ جب قبر میں جاؤ گے تو قبر بالکل دو ٹوک بات کر دے گی کہ اگر تو فرما بردار تھا تو تو دیکھ لے گا کہ میں آج تجھ پر کتنی رحمت اور کرم والی بنتی ہوں۔ اور اے بے نمازیوں، تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اے رمضان کے روزے قضا کرنے والوں یاد رکھو، مارے جاؤ گے، اے داڑھی منڈانے والوں برباد ہو جاؤ گے، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر اسی حالت میں قبر میں گئے تو قبر کا گڑا کہہ رہا ہے کہ میں انتقام لوں گا، اور قبر کا انتقام المال والحفیظ، حدیثوں میں آتا ہے کہ قبر ہر شخص کو دباتی ہے، بندہ مومن کو تو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو شفقت کے ساتھ سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور نافرمانوں کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک گل چھرے اڑاؤ گے؟ کب تک دنیا میں دولت اکٹھی کرتے رہو گے؟ کب تک اے میرے بھائیوں غفلت کی نیند سوتے رہو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، کل صبح ہی صبح ہمارے جنازے کی تیاری ہو رہی ہو، غسال تختہ اٹھائے ہوئے آ رہا ہو اور گھر میں رونا دھونا پڑا ہو، اور کل ظہر تک ہمارا جنازہ بھی اٹھ جائے اور خدا نہ کرے ہم توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چل پڑے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دل کو نیکیوں کی طرف مائل کرتے چلو، اپنے دل کو توبہ کی طرف آمادہ کرتے چلو، گناہوں سے نفرت لے کر اٹھنا، نیکیوں کی رغبت لے کر اٹھنا، ورنہ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد مہلت نہ ملے۔ حضرت سیدنا محمد بن صبیح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک آدمی کو قبر میں رکھا گیا تو اسے عذاب ہوا، تو اسے مردوں میں سے کسی نے کہا، اس کو مردوں میں سے کسی ایک مرد نے آواز دی کہ بھائی تو اپنے بھائیوں اور اپنے پڑوسیوں کے مرنے کے بعد دنیا میں رہ کر تو نے عبرت حاصل نہ کی، اے ہم سے پیچھے رہنے والے، کیا ہمارے اندر تیرے لیے کوئی سبق نہ تھا؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے چلے آنے میں تیرے لیے کوئی قابل غور بات نہ تھی؟ کیا تو نے ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتے نہ دیکھا؟ افسوس تجھ پر کہ تجھے مہلت ملی مگر تو نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اور زمین کا ٹکڑا بھی پکار کر کہتا ہے کہ اے ظاہر دنیا پر دھوکہ کھانے والے، تو نے اپنے ان گھر والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی جو دنیا کے دھوکے اور فریب میں مبتلا تھے اور پھر زمین کے پیٹ میں غائب ہو گئے، موت آئی اور وہ اپنی قبروں میں چلے گئے اور تو ان کے جنازے اٹھاتا رہا، تو نے ان کے جنازوں کو کندھے دے کر قبرستان تک تو پہنچایا لیکن افسوس اپنی موت کو تو بھولا رہا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب دوسرے مردے بھی ڈانٹتے ہوں گے خود قبر بھی ڈانٹتی ہوگی، کیا کیسی حسرت ہوگی، اس قدر افسوس ہوگا کہ جس کا کوئی حل پھر نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا رقاشی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جب مردے کے اعمال مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اسے ڈراتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بولنے کی توفیق دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اے گڑھے میں اکیلے رہنے والے، تیرے دوست اور گھر والے تجھ سے دور چلے گئے، تیرے ناز اٹھانے والے اب قبر کے گڑھے میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے، آج ہمارے سوا تیرا کوئی انیس نہیں، تیرا کوئی غمخوار نہیں، تیرا کوئی چاہنے والا نہیں، تجھے کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی کمپنی فراہم کرنے والا نہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج تو دوستوں کے جھمیلوں میں رہتے ہیں، اپنے عزیزوں کے غول میں رہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اکیلے ہو جاتے ہیں، دل اکتاتا ہے تو بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، آہ پیدا ہو کر پھنس گئے، اب مرنا پڑ جائے گا، موت آ کر رہے گی، جان جا کر رہے گی، روح نکل کر رہے گی، اور جب ناز اٹھانے والے قبر میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، نیکیاں اگر پاس نہ ہوئی، اچھے اعمال ساتھ نہ ہوئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے محبوب ناراض ہوئے، تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ہر گھر میں تین مرتبہ چکر لگا کر دیکھتے ہیں کہ کس کا رزق پورا ہو گیا، کس کی مدت عمر ختم ہو گئی، جس کی روزی پوری ہو جاتی ہے، جس کا رزق پورا ہو جاتا ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور جب اس کے گھر والے اس کی موت پر روتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے تو اسی کا حکم ملا تھا، خدا کی قسم میں نے نہ تو اس کا کوئی رزق کھایا، نہ اس کی عمر گھٹائی، نہ میں نے اس کی زندگی میں سے کوئی وقت کم کیا، میں تمہارے گھروں میں بار بار آتا رہوں گا، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میت کو رونے والے، میت کے گھر والے ملک الموت کا کھڑا ہونا دیکھ لیں اور ان کا ارشاد سن لیں تو اپنی میت کو بھول کر خود اپنے آپ کو رونا شروع کر دیں۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ روزانہ جنازوں کا اٹھنا ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اے میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، اس پر کبھی غور کر لیا ہوتا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ خوب ہنر اور فنون ہم سیکھیں، کہ اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ بڑے بڑے کارخانے ہی لگائیں، کہ اللہ نے ہمیں صرف کھیتی باڑی کے لیے بھیجا تھا، کہ اللہ تعالی نے صرف دنیاوی تعلیم اور حصول اسناد کے لیے بھیجا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ورزشیں کر کے فن سیکھنے کے لیے، باکسنگ سیکھنے کے لیے، جوڈو کراٹے سیکھنے کے لیے ہی بھیجا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلحہ جمع کرنے کے لیے، فائرنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس رات جیسی رات میں بھی شیطان کے چکر میں آ کر پٹاخے چھوڑنے کے لیے بھیجا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم صرف اور صرف رات دن دنیا کماتے رہیں۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کس لیے بھیجا تھا۔ کنزل ایمان شریف میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، وہ کہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ اس دنیا میں کون اچھے عمل کرتا ہے, کس کا کام اچھا ہے, کس کا کردار اچھا ہے, کس کا اخلاق اچھا ہے, کس کے اعمال اچھے ہیں. دنیا میں بیکار نہیں بھیجا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم سے کتے اچھے, بلی نفع میں رہی, جانور فائدے میں رہے کہ مرنے کے بعد انہیں مٹی کر دیا جائے گا, ان کے لیے کوئی عذاب یا ثواب کی صورت نہیں. افسوس ہم انسان ہو کر پھنس گئے کہ اگر ہم نے گناہ کیے, نافرمانیاں کی تو بات خراب ہوتی جا رہی ہے. قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کنزل ایمان شریف میں ترجمہ ہے, تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں, یعنی لوٹ کر نہیں آنا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے. اے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مصروفیت, دنیا کا کاروبار اور اولاد کی فکر, بال بچوں کی فکر ہمیں اللہ سے غافل کر دے. ان نادانوں کی طرح نہ ہونا جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی بال بچوں کی خدمت بھی عبادت ہے, ہمیں جب فرصت ملے گی تو ہم نماز پڑھیں گے, ہمیں بال بچوں سے فرصت ملے گی تو ہم تمہارے اجتماع میں آئیں گے, ہم بھی دین سیکھیں گے. ان نادانوں کی طرح نہ ہونا. آؤ آؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سنو. سورۃ التغابون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو, کنزل ایمان شریف کا ترجمہ ہے, اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے, پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے, اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا قرآن صاف واضح طور پر سمجھا رہا ہے, فرما رہا ہے کہ کہیں تمہارے مال, کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے, اس کی یاد سے غافل نہ کر دیں, اور جو اس طرح غافل ہو گیا وہی نقصان میں ہے. اور قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو پھر نہ کہے کہ اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی. ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی. فصدق باکم من الصالحین, میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. اے پروردگار مجھے مہلت کیوں نہ دی کہ میں زکات دے ہی دیتا. اے میرے مالک تو نے مہلت کیوں نہ دی کہ میں نمازیں شروع کر ہی لیتا. پروردگار تو نے مہلت کیوں نہ دی کہ میں رمضان کے سارے روزے پورے کر ہی لیتا. اے میرے مالک تو نے مہلت کیوں نہ دی میں ٹی وی کو سنگسار اور وی سی آر کو سنگسار کر دیتا جس نے مجھے تباہ کر دیا. مجھے کیا معلوم تھا کہ حرام سے جو آنکھیں پر کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. مجھے یہ حدیث کہاں معلوم تھی, سنا تھا لیکن انسنی کر دی تھی. تیرے محبوب نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس کی آنکھوں میں مرنے کے بعد دوزخ کی آگ بھر دی جائے گی. یہ سنا ضرور تھا لیکن افسوس میں نے توجہ نہیں کی. اے مالک میری آنکھوں سے آگ ہٹا لے پھر دنیا میں بھیج دے, جاتے ہی ٹی وی کو میں توڑ دوں گا, وی سی آر کو پھوڑ دوں گا. اے میرے پروردگار مجھے مہلت کیوں نہ دی, ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ کے ان کو راضی کر لیتا. میرے مالک مجھے مہلت کیوں نہ دی, میں کوئی دین سیکھ لیتا, اجتماعات میں جاتا, اپنی اولاد کو بھی اجتماعات میں لے جاتا. میرے مالک یہ بچھو میرے چہرے سے ہٹا دے, اب دنیا میں بھیج دے, مہلت دے دے, میں داڑھی سجا لوں گا. اے میرے مالک سر پہ امامہ سجا لوں گا, انگلش بال مجھے بینگے پڑ گئے, میں زلفیں اپنے سر پر سجا لوں گا. فَصَدَّقَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. اے میرے مالک مجھے تھوڑی مہلت دے دے, لیکن مہلت نہیں ملے گی. یاد رکھیے میرے بھائیو, ابھی مہلت ہے, ابھی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ کر لیجئے, اپنی جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے بڑھاپے سے پہلے پہلے کچھ کر لیجئے, ورنہ بعد میں موقع نہیں مل سکے گا. سورۃ المدثر میں ارشاد ہے, فی جنات یتسالون, باغوں میں پوچھتے ہیں, ان المجرمین مجرموں سے, ما سلککم فی سقر تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی, قالوا لم نک من المصلین وہ بولے نماز نہ پڑھتے تھے, وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھا کہ نماز نہ پڑھنے والا دوزخ میں ڈالا جائے گا, نماز نہ پڑھنے والا شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. سورہ عنکبوت میں عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے, يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. جس دن انہیں ڈھانپے کا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے, اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس دنیا کی مختصر سی زندگی پر مت اتراؤ. یہ دنیا کی زندگی بالکل کھیل کود کی طرح گزر جائے گی, عنقریب موت سر پر آپ پہنچے گی, پھر کچھ موقع نہ مل سکے گا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود, اور بے شک آخرت کی زندگی وہی, اور بے شک آخرت کی زندگی وہی, اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا اچھا تھا اگر جانتے. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بالکل بیکار اور بہت مختصر سی ہے. اگر دنیا میں اچھے عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, برے عمل کرو گے تو مسئلہ بڑا بگڑ کر رہ جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز مومن کا عمل اچھی سے اچھی صورت میں متشکل ہو کر آئے گا, اس پر خوبصورت شباب ہوگا, چہرہ بڑا حسین ہوگا, خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی, اور وہ اسی حسین و جمیل صورت کے ساتھ اس نیک بندے کے پہلو میں بیٹھے گا. جب اس کو کوئی گھبراہٹ ہوگی تو یہ نیک عمل اس کی گھبراہٹ دور کرے گا, خوف کے وقت اس کو سکون پہنچائے گا. یہ دکھ دیکھ کر وہ نیک مومن کہے گا, اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر کا فرمائے, تو بڑا اچھا دوست ہے, ذرا یہ تو بتا تو ہے کون؟ تو اس کا وہ نیک عمل کہے گا, کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں تو تیرے ساتھ دنیا میں بھی رہا اور قبر میں بھی میں تیرا عمل ہوں, تیرا عمل اچھا رہا اس لیے تو مجھے اچھا پا رہا ہے, آ جا میرے اوپر سوار ہو جا, میں دنیا کی طویل مدت تک تیرے اوپر سوار رہا ہوں, اب تو میرے اوپر سوار ہو جا. لہذا وہ مومن کو اپنے اوپر سوار کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرے گا اور اللہ کے حضور عرض کرے گا, یا اللہ دنیا میں جن لوگوں نے بیپار کیا تجارت کی ان کو تجارت کا نفع ملا, جن لوگوں نے صنعت و حرفت اختیار کی ان کو اس میں حصہ ملا, لیکن یہ ایسا بندہ ہے جس نے اپنے کو میرے ساتھ مصروف رکھا. ارشاد فرمایا جائے گا کہ بندے اے اس کے عمل تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ تیری مغفرت اور رحمت. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اس کو بخش دیا. پھر اس نیک بندے کو عزت و تکریم کا قیمتی لباس پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر وقار اور کرامت کا تاج رکھا جائے گا. اس میں ایسا چمکدار موتی ہوگا جو دو دن کی مسافت سے بھی جگمگاتا نظر آئے گا. اس کے بعد پھر وہ نیک عمل اللہ کے حضور عرض کرے گا, اے پروردگار یہ تیرا بندہ اپنی نیکیوں کی مصروفیت کی وجہ سے محتاج اور مسکین ہو گیا تھا, اپنے والدین پر بھی یہ کچھ خرچ نہ کر سکا تھا. اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو بھی وہی سب نعمتیں عطا کر دے گا جو اس نیک بندے کو ملی تھی, اور اس کے برخلاف جو نافرمان ہوگا, اے بے نمازیوں, اے رمضان کے روزے قضا کرنے والوں, فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, گانے باجے سننے والوں, حرام روزی کمانے والوں, رشوت کا لین دین کرنے والوں, سودی کاروبار کرنے والوں, دودھ میں پانی ملانے والوں, ملاوٹ والا مال بیچنے والوں, گالیاں بکنے والوں, جھوٹ بولنے والوں, دین سے دور بھاگنے والوں, داڑھی منڈانے والوں, جو نافرمان ہوگا اس کے سامنے اس کا عمل بڑی خوفناک شکل پر متشکل ہو کر ظاہر ہوگا, اس سے بدبو اٹھ رہی ہوگی, اور وہ اپنے اس نافرمان بے نمازی اور داڑھی منڈانے والے, فلمیں ڈرامے دیکھنے والے اور فیشن پرست بندے کے ساتھ بیٹھ جائے گا. جب اسے کوئی گھبراہٹ اور خوف لاحق ہوگا تو یہ اس کا بدعمل جو ہے, اس کے گناہ جو ہیں, یہ اس کو اور بھی دہشت زدہ اور خوف زدہ کر دیں گے. اس پر وہ نافرمان بولے گا کہ تو بڑا برا دوست ہے, تو کون ہے؟ وہ بولے گا کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں تیرا برا عمل ہوں, تو سر جھکا کہ میں تجھ پر سوار ہو جاؤں, کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو مجھ پر سوار رہا ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کتنا فیصلہ کن معاملہ ہے. کہ جو نیک ہوگا جس پر اللہ راضی ہوگا اس کے محبوب خوش ہوں گے, اس کے کیسے مزے ہوں گے, اور جو آج دنیا میں غفلت کی نیند سویا رہے گا, گناہوں میں مست رہے گا, دنیا کی دولت کے انبار کو لگ جائیں گے, طرح طرح کی آسائشیں اس چند روزہ زندگی میں اگرچہ مل جائیں گی لیکن آخرت کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہو چلے گا. تو اے اللہ کے پیارے بندو, اے اسلامی بھائیو, اے مدینے والے محبوب کے سچے غلاموں, اے دین کا درد رکھنے والوں, اپنی آخرت کی فکر کرنے والوں, قبر کی گھبراہٹ سے بچنے کی تمنا کرنے والوں, اپنی مغفرت کے طلبگاروں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آج کی رات مایوس پھرانے والی رات نہیں ہے, آج کی رات خالی لوٹانے والی رات نہیں ہے. مایوس نہ ہو, اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کنز الایمان شریف میں ترجمہ, تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو جو توبہ کر لیں گے اس کے لیے آسانیاں, اس کے لیے بخششیں, رحمتیں. پچھلی رات کی رحمت رب دی کرے بلند آوازا, بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. اور جو توبہ کی طرف مائل نہیں, جو اللہ کی رحمت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں, جو سرکشی پر اترا, جس نے یہ تے رکھا ہے نماز نہیں پڑھوں گا, وہ کان کھول کر سن لے. جو سرکشی پر اترا, جس نے یہ تے رکھا ہے نماز نہیں پڑھوں گا, وہ کان کھول کر سن لے. جس نے یہ تے کیا ہوا ہے کچھ بھی ہو جائے روزے نہیں رکھوں گا, وہ بگوش ہوش سن لے. جس نے یہ تے کر رکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے داڑھی نہیں رکھوا سکتی, میں یہودیوں جیسی شکل لے کر رہوں گا اور یہودیوں جیسی صورت لے کر مروں گا, وہ کان کھول کر سن لے. جس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں فلمیں ڈرامے نہیں چھوڑوں گا, میں فلمیں دیکھوں گا, وہ کان کھول کر سن لے. جس نے یہ طے کر رکھا ہے کتنا بھی قرآن سنا کر مجھے ڈرا دیا جائے, حدیثیں سن کر مجھے ڈرا دیا جائے, میں اتنا ڈرپوک اور بزدل نہیں ہوں کہ میں رو پڑوں اور میں اللہ سے ڈر بھی جاؤں, میں گانے باجے نہیں چھوڑوں گا. جس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں ملاوٹ والا مال بیچنے سے باز نہیں رہوں گا, وہ کان کھول کر سن لے. جس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں ویڈیو گیمز کھلاتا رہوں گا, کیرم بورڈ کھلاتا رہوں گا, جس نے طے کر رکھا ہے کہ میں ویڈیو کیسٹیں بیچتا رہوں گا, جس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں ڈنڈی مارتا رہوں گا, جس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ماں باپ کو ستاتا رہوں گا, جس نے یہ طے کر رکھا ہے اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق ہرگز تربیت نہیں کروں گا, اسے مذہبی شخص نہیں بننے دوں گا, اسے ماڈرن بناؤں گا, اسے فیشن کراؤں گا. جس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں مذہبی ماحول میں ہرگز نہیں آؤں گا, میں اپنی دنیا کو خراب نہیں ہونے دوں گا, وہ کان کھول کر سن لے کہ ان آیات تشفی کے بعد, رحمت کے تذکرے کے بعد, فوراً بعد اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس کی پیروی کرو جو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب عز و جل سے تمہاری طرف اتاری گئی, یعنی قرآن کی پیروی کرو قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. اَوْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ عز و جل کے بارے میں کی اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈروا دوں ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو انني قوتا فاكون من المحسنين, یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نے کیا کروں, پھر واپسی کی بات آ گئی. جب اللہ کا عذاب دیکھے گا بندہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے, اب میں کیا کروں گا, اب میں کیا, اب مالک نماز نہیں چھوڑوں گا, اب روزہ نہیں چھوڑوں گا, اے اللہ اپنا عذاب دور کر دے, آگ ہٹا لے, یہ سانپ دور کر لے, بچھو دور کر لے, ان فرشتوں کو دور کر لے, یہ مجھے مارتے ہیں, مجھے گھسیٹتے ہیں, اے اللہ اب نہیں کروں گا, اب جرم نہیں کروں گا, مجھے جلدی دنیا میں بھیج. لیکن پھر موقع نہیں ملے گا, افسوس ہوگا. دیکھیے سورہ احزاب میں صاف ارشاد ہے, یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے, کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. اے میرے بھائی, مگر پھر افسوس کے بعد کچھ نہ ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, آج ہی طے کر لو کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا, ورنہ یاد رکھو کہ جان بوجھ کر جو ایک نماز قضا کرے گا 2,88,00,000 برس جہنم میں چلنا پڑے گا. یاد رکھو جو رمضان کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر قضا کر دے گا 9,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یاد رکھو جو گانے باجے سنے گا, حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی گانے والی عورت کو توجہ سے سنے گا اللہ تعالی قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈے لے گا. اور جو فلمیں ڈرامے دیکھے گا, عورتوں کو دیکھے گا, لڑکوں کو گھورے گا, بدنگاہی کرے گا, مرنے کے بعد بدنگاہی کی سزا حدیث شریف میں یہ آئی کہ اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. ایک حدیث پاک کے مطابق جو حرام سے اپنی آنکھیں بھرے گا اپنے کانوں میں حرام بھرے گا, آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھونک دیے جائیں گے. اے داڑھی منڈانے والو, آؤ تمہیں تازہ ترین واقعہ سناؤں جو ابھی 2-3 سال پہلے کا واقعہ. ایک نوجوان کوئٹہ کے کسی قریبی گاؤں میں مرا پایا گیا, کلین شیو تھا, داڑھی نہیں تھی, داڑھی منڈاتا تھا. لوگوں نے اسے دفن کیا, بعد دفن اس کے رشتے دار آئے, لاوارث سمجھ کر دفنا دیا تھا. انہوں نے قبر کھدوائی کہ ہم دوبارہ اس کو لے جائیں گے, لیکن جب قبر کی سلیں ہٹی تو عجیب منظر تھا, کفن ہٹا ہوا تھا, وہ داڑھی منڈا نوجوان نہیں تھا, چہرے پر بہت بڑی کالی داڑھی اس کے نمایاں نظر آ رہی تھی. سب گھبرا گئی, کیا ہو گیا, قبر ہی ہے. لیکن لوگوں کی حیرت سے چیخ نکل گئی, وہ داڑھی ہل رہی تھی. جب غور سے دیکھا تو وہ داڑھی بالوں کی نہیں بچھوؤں کی تھی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, عقل مندارا اشارہ کافی ہے, کبھی کبھی ڈرانے کے لیے یہ عذاب دکھا بھی دیا جاتا ہے. تو اے اللہ کا خوف رکھنے والے بندوں, ڈر جاؤ, اس کے قہر و غضب سے لرز جاؤ, اس کے رحمت سے مایوس بھی نہ ہو. آج توبہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی پوری کوشش کروں گا, اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھانپ دوں گا, اپنی زندگی کو آخرت کے لیے وقف کرنے کی کوشش کروں گا, حلال روزی کماؤں گا, حسب ضرورت کماؤں گا، حرام روزی نہیں کماؤں گا، حلال روزی بھی ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کی حوث نہیں کروں گا، بلکہ اپنی قبر کے لیے بھی تیاری کروں گا۔ اس دنیا میں نہ جانے 60-70 سال اگر جی بھی گیا، قبر میں ہزاروں سال تنہا رہنا پڑے گا، وہاں کے لیے مجھے اعمال جمع کرنے ہیں، وہاں کے لیے مجھے نیکیاں جمع کرنی ہیں، وہاں ورنہ کیڑے مکوڑے جب کھا رہے ہوں گے، سانپ اور بچھو اگر لپٹ رہے ہوں گے، میرا کیا بنے گا، میری کیا صورت ہوگی؟ اگر رب ناراض، اس کے محبوب ناراض، تو میرا کیا بنے گا؟ اے میرے پیارے پیارے بھائیوں، ان قریب موت آنے والی ہے، یاد رکھو جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور دو خوفناک شکلوں والے فرشتے اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیر کر اس کی قبر میں آ جاتے ہیں، اور جھڑک کر اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، نہایت ہی کرخت لہجے میں سوال کرتے ہیں، مر ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، جس نے کبھی رب کو یاد نہیں کیا، جس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، جس نے کبھی نماز پڑھنے کی زحمت نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو وہ جواب دینے میں چوک کھا جائے، پھول کھا جائے۔ اور جس نے کبھی دین پر غور نہیں کیا، اس نے اپنی زندگی، اپنی دین، اپنی دنیا صرف مال کمانے کو سمجھا، صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے ہی کو سمجھا، صرف اس نے امتحان دنیا کا امتحان ہی سمجھا، صرف اس نے دنیاوی امتحان کے پاس ہونے ہی کی دعا کی اور کرائی، اپنے قبر کے امتحان کو بھول گیا، تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو کیا ہوگا؟ مر ربوں کا پوچھا جا رہا ہے تیرا رب کون ہے، اے میرے بھائیو کہیں بھول نہ کھا جانا۔ اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے رمضان کے روزے رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے اپنے چہرے کو سنت سے سجانے والوں، اپنے سر پر امامے کا تاج سجانے والوں تمہیں مبارک ہو، اے سنتوں کا لباس پہننے والوں تمہیں مبارک ہو، اے قدر ضرورت حلال روزی کمانے والوں تمہیں مبارک ہو، فلموں ڈراموں اور بدنگاہی سے بچنے والوں تمہیں مبارک ہو، کہ جب نیک بندہ اللہ کی رضا مندی پانے والا مومن جب قبر میں یہ سوال سنے گا تو وہ کہے گا، مر ربوں کا کے جواب میں کہے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب اسے پوچھا جائے گا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہ بول اٹھے گا، دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ اور جب اسے پوچھا جائے گا، کسی کا چہرہ نورانی دکھا کر پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو وہ بے قرار ہو جائے گا اور بے ساختہ پکار اٹھے گا، ہوا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو وہی میرے میٹھے میٹھے محبوب ہیں، جن کا ذکر سن کر میں جھومتا تھا، جن کا نام سن کر خوشی سے مسرت سے انگوٹھے چومتا تھا، ارے یہ تو وہی مصطفیٰ ہیں جن کی تمنا میں جیتا تھا، ارے میری تو یہ آرزو تھی کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ارے یہ تو میرے وہ محبوب ہیں جن کی تمنا میں تو موت کا انتظار کرتا تھا۔ مجھے تو یہ حدیث بڑی یاد تھی، الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ ارے اب تو میری معراج ہو رہی ہے میرے محبوب، موت کے سبب اب میرے محبوب کے مجھے جلوے نظر آ رہے ہیں، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، قبر میں اے فرشتوں نہ آنا، قبر میں اے فرشتوں نہ آنا، میرے سرکار آئے ہوئے، میرے سرکار آئے ہوئے، میرے سرکار۔ اور جب سرکار اپنا جلوہ دکھا کر جانے لگیں گے تو قدموں سے لپٹ جاؤں گا اور لپٹ لپٹ کر رو رو کر درد کروں گا، آقا دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، دل بھی پیاسا نظر کیا ایسی بھی جانے کی چلتی؟ ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں۔ اے میرے وہ بھائیوں جنہوں نے محبوب کے جلووں کے لیے اپنے کو تیار نہیں کیا، خدا نہ کرے کہ فلم میکروں کے چہرے ہی نگاہوں میں پھرتے رہے، خدا نہ کرے کھلاڑیوں کی صورتیں ہی نگاہوں میں پھرتی رہے، خدا نہ کرے کہ دین سے غفلت رہے، یاد خداوندی سے غفلت رہے، محبوب کی سنتوں سے غفلت رہے، فیشن پرستی کا سلسلہ ہی رہے، کہیں ایسا نہ ہو رب ناراض ہو جائے۔ اور جب پوچھا جائے گا مر ربو کا تیرا رب کون ہے، تو جس سے رب ناراض ہے اس کی زبان سے نکلے گا مجرم کہے گا ہیہاتا ہیہاتا دادری، افسوس افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ جب پوچھا جائے گا مہدینوں کا تیرا دین کیا ہے، پھر بھی یہی جواب ہوگا ہیہاتا ہیہاتا دادری، افسوس افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اور جب محبوب کا جلوہ دکھایا جائے گا پھر بھی نہ پہچان سکے گا، یہی کہے گا کہ میں نے نہیں پہچانتا ہیہاتا ہیہاتا افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اے میرے محبوب کے عاشقوں، اے مدینے کے دیوانوں، جو صحیح جواب دے لے گا، جو محبوب کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے گا، جو محبوب کا جواب دے دے گا، فرشتوں کے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دے گا، ان کے لیے پہلے تو جہنم کی کھڑکی کھلے گی پھر فوراً بند ہو جائے گی۔ بندہ اس کو کہا جائے گا اگر تو نے جواب نہ دیا ہوتا تو تیرے لیے وہ جہنم کی کھڑکی تھی، لیکن تو نے جواب دیا اب جنت کی کھڑکی ہے، لہذا اسے اور بھی خوشی ہوگی کہ اتنا بڑا عذاب مجھ سے ٹل گیا۔ اور اے بھائیو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، جنت کا باغ قبر بن جائے گی۔ اور اے میرے پیارے بھائیو، اے غفلت کی نیند سونے والو، اگر جواب نہیں نہ دے پائے تو پہلے تو جنت کی کھڑکی کھلے گی محل بند ہو جائے گی، پھر دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، کہا جائے گا اگر جواب دیتے تو وہ کھڑکی تھی، اس قدر حسرت ہوگی کہ کبھی زندگی میں نہ ہوئی تھی، کہ افسوس اتنی بڑی نعمت ہاتھ سے نکل گئی۔ اب جہنم کی آگ کا تپتا ہوا لباس ہوگا، جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا، سانپ اور بچھوؤں کا سلسلہ ہوگا، قبر ایسے دبائے گی کہ پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالے گی۔ اے میرے پیارے پیارے بھائیوں، اے کمزور اور ناتوان بھائیوں، آج شب برات ہے، پکار پکار کر پکار پکار کر اللہ تعالی کی رحمت صدا دے رہی ہے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا تاکہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی طالب مغفرت تاکہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی فلاں مانگنے والا، ہے کوئی فلاں کا سوالی، ہے کوئی فلاں کا سوالی، تو آؤ اے میرے بھائیوں آج مانگ لیتے ہیں۔ اے میرے پروردگار ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم پابندی سے نماز پڑھا کریں گے، اے اللہ ہمارا دل تو لگا دینا، آج شب برات ہے، ہم تجھ سے دولت نہیں مانگتے، دنیا کی خیرات نہیں مانگتے، دنیا کا تاج و تخت نہیں مانگتے، اے اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے جیسی نماز تجھے پسند آتی ہے۔ آج اے بھائیوں عہد کر لو کہ آج کے بعد کسی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا. انشاءاللہ فلمیں ڈرامے اور گانے باجے سے ہم توبہ کیے لیتے ہیں, اب کبھی اس کے قریب نہیں پھٹکیں گے. آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ جیسی شکل نہیں بنائیں گے. انشاءاللہ محبوب کی پیاری پیاری پاکیزہ سنت ایک مٹھی داڑھی چہرے پر رکھیں گے اور انگریزوں کی طرح ننگے سر نہیں پھریں گے, انگریزی بال نہیں بنائیں گے, بلکہ انشاءاللہ محبوب کے گیسوؤں کی سنت اپنائیں گے, زلفیں رکھیں گے, سر پر امامے کا انشاءاللہ تاج سجائیں گے. اور آج کے بعد ہم حرام روزی سے دور رہیں گے, جھوٹ سے دور رہیں گے, چغلی اور غیبت سے بچیں گے, دوسروں کا دل دکھانے سے بچیں گے, مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے بچیں گے, ماں باپ کا دل دکھانے سے بچیں گے, اپنی اولاد کی بھی نیک تربیت کریں گے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں گے. اور دعوت اسلامی پر اور دعوت اسلامی والوں پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں جس نے ہمیں ایسے ایسے اجتماعات فراہم کیے. ہم سب انشاءاللہ پوری زندگی دعوت اسلامی کے ساتھ وفا کرتے رہیں گے اور اس صلاۃ و سنت کی تحریک کو لے کر چلتے رہیں گے اور گھر گھر, گلی گلی, قریا قریا, شہر شہر, گاؤں گاؤں, ملک ملک اس دعوت اسلامی کا, صلاۃ و سنت کا پیغام عام کرتے رہیں گے اور لوگوں کے دلوں میں شمع عشق رسول فروزاں کرتے رہیں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, لاہور داتا نگر میں, داتا نگر لاہور میں 6-7-8 مارچ کو دعوت اسلامی کا عظیم الشان 3 روزہ اجتماع ہو رہا ہے, بدھ جمعرات جمعہ, 6-7-8 مارچ. آپ سب اسلامی بھائی جو میری آواز سن رہے ہیں, آپ مہربانی کر کے اپنی حالت پر رحم کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سوارنے کی خاطر اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو آج پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم 6-7-8 مارچ 3 روزہ اجتماع لاہور کا ضرور ضرور ضرور اٹینڈ کریں گے. اب 11-11 بار درود پاک پڑھ لیجیے, اب انشاءاللہ ذکر ہوگا, پھر دعا ہوگی, پھر صلاۃ و سلام ہوگا. ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, صلی

گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھیے. آپ کو یکسر بلا دیجیے, کوشش کیجیے, اور ہم تن اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کی کوشش کیجیے. ہو سکے تو یہ تصور بند جائے تو کیا قسمت ہے کہ نگاہوں کے سامنے گویا سبز سبز گنبد جگمگا رہا ہے اور ہم گنبد خضرا کے سائے میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آج شب براءت خیرات مانگ رہے ہیں, بخشش کی خیرات, مغفرت کی خیرات, عشق رسول کی خیرات, دنیا اور آخرت کی آفات و بلیات سے حفاظت کی خیرات مانگ رہے ہیں. اے میرے مالک میرے پروردگار سن, میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار, آج ہمیں لاچار ہے مجبور ہے زندہ رہ کر زندگی سے دور ہے آ پڑی کشتی ہماری منجھار میں ہاتھ اٹھاتے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا, دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا رب مصطفى، آج شب براءت تیرے فضل و کرم سے ہمیں عطا ہو گئی. اے رب کائنات، تیرے بندے تیری یاد میں جاگ کر تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. مولا کریم، تیری رحمت کی طرف ٹک ٹکی بندی ہوئی ہے، گو گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اے اللہ، اگر صرف نیکوں کے لیے تیری رحمت ہوئی تو ہم گناہگار کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والے، اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے، ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو کر، در در سے ٹھوکرے کھا کر تیرے دربار گوہر بار میں ہم گناہگاروں نے بڑی امید پر ہاتھ دراز کیے گئے. اے مولا، یہ اعتراف ہے کہ اعمال نامے کا ہر صفحہ ہر سطر سیاہ ہے. یا رب کریم، یہ اعتراف ہے کوئی دن کوئی رات اس طرح نہیں گزرے کہ تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو. اے رحمتوں والے پروردگار، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ رواں رواں گناہوں سے آلود ہیں، جو ہاتھ تیری درگاہ میں اٹھائے ہیں وہ بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، جس زبان سے مناجات کر رہے ہیں وہ زبان بھی دن میں نہ جانے کتنے گناہوں سے گندی ہوتی رہتی ہے. اے پروردگار، تیری قسم، اس قدر گناہ کیے اور ہمارا رواں رواں گناہوں سے اس قدر آلود و لتڑا ہوا ہے کہ دنیا جہان کے دریاؤں کا پانی انہیں دھو نہیں سکتا. صرف ہمارے اعمال نامے کی گندگی اور سیاہی کو اگر کوئی دھو سکتا ہے تو تیری رحمت کا پانی دھو سکتا ہے. اے پروردگار، تیری رحمت کے امیدوار تیرے دربار میں ندامت اور شرمندگی لیے حاضر ہیں. اے اللہ تیرے خدا کار بندے, اشک ندامت بہاتے ہوئے تیری رحمت سے حصہ لینے کے لیے جمع ہوئے گئے. اے اللہ آج تیرے محبوب کے ارشاد کے مطابق بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش کی جاتی ہے. اے اللہ ہم تو اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں, اے اللہ بہت تھوڑے ہیں. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت کر دی تو یقیناً تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا. امتحان کے کہاں قابل ہیں ہم پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہیں ہم پیارے اللہ. بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. اے رحمت والے مالک ہماری کمزوری اور ناتوانی تجھ پر آشکار ہے. نہ کٹمل کا ڈنگ برداشت ہوتا ہے, نہ مچھر کا ڈنگ برداشت ہوتا ہے, نہ سردی گرمی برداشت ہوتی ہے, معمولی درد سر اور نزلے کی بھی تاب نہیں رہتی. اے اللہ جسم میں معمولی درد ہو جائے تب بھی برداشت نہیں ہوتا, پیٹ میں معمولی تکلیف ہو جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں. ایسے کمزور اور ناتوان بندوں پر اگر قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے گئے تو اے مالک کریم ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا کیا ہوگا. آج ہمارے کپڑوں میں کوئی معمولی سا پروں والا کیڑا گھس کر پر پھڑ پھڑائے تو ہمیں تڑپا کر رکھ دے. اے اللہ صرف دور سے اگر کن کھجورا دیکھ لیتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. اے مولا کریم ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچھو اگر ہمارے کفن میں گھس گیا تو پتا نہیں کیا ہوگا. اے اللہ ہم تیری رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ تو ہمیں رسوا نہیں کرے گا. اے اللہ ہم تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں تو ہمیں بربادی سے بچا لے گا. اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے, ہماری مغفرت کر دے, ہم گناہگاروں کو بخش دے, ہمارے گناہ کو معاف کر دے. اے پروردگار اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی, اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہی رہا تو اے اللہ تو ہی بتا ہم کس کے دروازے پر فریاد نہ جائے. اے اللہ, اے اللہ کوئی نیکی ایسی نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہوتی. اے رب کریم ہمارے ہاتھوں میں تیرے محبوب کا دامن کرم ہے. اے اللہ اسی محبوب کی محبوبیت کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ محبوب کے روشن چہرے کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ محبوب کی خمدار سیاہ زلفوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں. الہ العالمین تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہم گناہگاروں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے, ہمارے بال بچوں کو بھی بخش دے, ہم سے جو وابستہ ہے ان کو بخش دے. اے اللہ جو میرے ذریعے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے, اے اللہ میری لاج رکھ لینا, ان کے حسن تن کی لاج رکھ لینا, انہیں رسوا نہ کرنا, انہیں محشر میں رسوا نہ کرنا, انہیں قبر میں سدائے مت دینا. اے اللہ ان پر خصوصی نوازشیں کرنا، ان سب کو بخش دینا، اے اللہ تمام امت کی مغفرت فرما، اے اللہ محبوب کی ساری امت کو بخش دے، اے اللہ تجھے ہمارے غوث اعظم کا واسطہ، تجھے ہمارے غریب نواز کا صدقہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ تجھے خلفائے راشدین کا واسطہ، تجھے امت امہات المؤمنین کا واسطہ، اے اللہ تجھے صحابہ و تابعین کا واسطہ، اے اللہ تجھے تمام اولیاء کاملین کا واسطہ، اے اللہ تجھے محبوب کے ہر عاشق کا واسطہ، ہماری بخشش کر دے، ہمیں معاف کر دے، رب کریم ہم سے راضی ہو جا، اے مصطفیٰ کے خدا ہم سے راضی ہو جا، پروردگار مان جا، ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو کر اس پورے اجتماع پر ایک رحمت کا بادل بھیج دے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ابر میں ڈھانپ لے، اے اللہ صرف ایک بار ہمیں نظر رحمت سے دیکھ لے، الہ العالمین گناہوں بھری زندگی سے نجات دے دے، اے اللہ شب برات کا واسطہ ہمیں گناہوں بھری زندگی سے چھٹکارا دے، اے مالک ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا مالک، نمازوں میں دل نہیں لگتا، اے خدا مصطفیٰ تیری عبادت میں اطاعت میں دل نہیں لگتا، اے رب مصطفیٰ سنتوں میں دل نہیں لگتا، اے اللہ نمازوں میں دل لگا دے، خشوع و خضوع عطا کر دے، سجدوں کی لذت دے دے، اے مالک ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، یہود و نصارہ کی فیشن سے چھٹکارا دے، اسلامی لباس پہننے کی توفیق دے، اے الہ العالمین اسلامی چہرہ اور اسلامی بال بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنا دے، اے رب کائنات ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اے اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، اے اللہ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری گناہوں کی بیماری دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جن کے روٹے ہیں منا دے، اے الہ العالمین سب کی جائز مرادیں پوری کر دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا لے، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کا بچہ بچہ نمازی بن جائے، اے اللہ ہمارے گھروں سے در و دیوار سے گانے باجے کی آوازیں آتی ہیں، اے اللہ ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن کی صدایں آئیں، اے اللہ درود و سلام سے فضائیں گونجیں، اے اللہ آج بچے فلمی گانے بولتے ہیں، محبوب کی نعتیں گنگنائیں، اے رب کریم افغانستان کو روسیوں سے نجات دے، فلسطین کو آزادی عطا کر دے، اے اللہ بیت المقدس کو ہمارے پھر حوالے کر دے، اے اللہ قبلہ اول واپس عطا کر دے، اے اللہ ہمارے حجاز مقدس میں عرب شریف میں یہود و نصارہ گھس گئے، اے اللہ حجاز مقدس کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک کر دے، اے اللہ بے ادبوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اور اے اللہ اہل محبت اہل الفت اہل عقیدت اہل سنت کو حرمین طیبین کی خدمت نصیب کر دے، اے اللہ ہمارے عراق مقدس کی حفاظت فرما، ہمارے مرشد کے وطن بغداد معلا کی حفاظت فرما، اے اللہ سید الشہداء بے کسے دشت کربلا کے وطن مقدس کی حفاظت فرما، اللہ کربلائے مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف اشرف اور بصرہ شریف کی حفاظت فرما، عراق کے ایک ایک ذرے کی حفاظت فرما، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خدیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، اے اللہ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ صلاۃ و سنت کی تحریک کو نظر بد سے بچا، اس کو شاد و آباد رکھ، اس کے مبلغین کی دنیاوی اور دینی حاجتوں کو پورا کر لے، اے اللہ، اے اللہ دعوت اسلامی کے مبلغین کی پریشانیاں دور کر دے، ان بیچاروں کے قدم جما دے، ان کے گھروں میں، ان کے کاروباروں میں، ہر جگہ ان کو ترقیاں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کا مبلغ بنا دے، سنتوں کا مبلغ بنا دے، اے اللہ آج مانگنے والی رات ہے، آج شب براءت ہے، اے اللہ جو دولت مانگتا ہے وہ مانگا کرے، جو دنیا کی ثروت مانگتا ہے مانگا کرے، جو حکومت مانگتا ہے مانگا کرے، اے اللہ ہم تو تجھ سے مصطفیٰ کی غلامی مانگتے ہیں، اے اللہ جو دنیاوی محبت کا سائل ہو وہ سائل ہوا کرے، اے اللہ ہم تو تجھ سے محبت رسول کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں عشق رسول کی خیرات دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں محبت رسول کی بھیک دیتے ہیں، اے اللہ ہماری خالی چھولیوں کو عشق رسول سے بھرپور کر دے، اے اللہ محبت رسول میں مست کر دے، ہم کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دے، اے اللہ ہمیں سچا عشق رسول بنا دے، روئے روئے میں عشق رسول مچا دے، ہمارے اجڑے ہوئے دلوں کو محبوب کے جلووں سے آباد کر دے، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا لو آقا، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا لو آقا، بس یہی ہو میرا سامان، مدینے والے آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان، مدینے والے یہ نکل جائے میری جان، مدینے والے مناظر بے وفا دنیا کے ہوں سب دور نظروں سے تصور میں رہے، طیبہ کی گلیاں جا رسول اللہ نہ مجھ کو آزما، دنیا کا مال و سر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں جا رسول اللہ، سنہری چالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سا آسی ہو، سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور ہم سے آسی ہوں، ملے سینے سیرا جان جانا یا رسول اللہ، ہمیں ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جائیں، دین و ایمان یا رسول اللہ، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، تمام اسلامی بھائی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر تا قیامت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو جذبہ سنت ہے اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے باری تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ہمیں بھی سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کو کریا کریا گاؤں گاؤں گلی گلی پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، کاش